Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Бортніцтва. Гэта старадаўны лясны промысел, пачатковая форма культурнага пчалярства. Здаўна людзі разводзілі і ўтрымлівалі лясных пчолаў-баровак у штучных дуплах, борцях. Развілося бортніцтва з дзікага пчалярства, калі чалавек выпадкова, а пазней і свядома, знаходзіў пчаліныя гнёзды ў дуплах дрэваў, знішчаў вагнём пчолаў і забіраў мёд. Паступова бортніцтва змянілася калодачным, а пасля і рамовым пчалярствам. Аднак калоднае пчалярства захавала назву бортніцтва аж да сёння, бо і выраб калодаў, і спосаб дагляду пчолаў, і бортныя інструменты, тэрміналогія засталіся ранейшымі. Розніца толькі ў адным. Борць выдзёбвалі ў жывым дрэве, калоду борць ў спілаваным. Сёння бортніцтва ў яго класічным выглядзе амаль не сустракаецца, або сустракаецца спарадычна. У той час, як калоднае бортніцтва яшчэ бытуе ў Беларусі паралельна з рамовым. І паводле навукоўцаў, у Еўропі яно і захавалася толькі ў Беларусі. Дык чаму менавіта Беларусь ёсць апошняй краінай у Еўропі, дзе яшчэ засталіся бортнікі? Мы гутарым з сучасным беларускім бортнікам старых традыцыяў Іваном Восіпавым. Іван, ці сапраўды ў Беларусі яшчэ бортнікі засталіся? І ці ў Беларусі гэта жывы промысел? А мо існуе толькі як музейны экспанат, ці як атракцыён для турыстаў? Так, можна сказаць, што ў Беларусі засталіся менавіта апошнія спадчынныя бортнікі. Гэта значыць, што традыцыя не перарывалася ўжо на працягу 500 і больш гадоў. І самае галоўнае тое, што гэтыя людзі на працягу ўсіх стагоддзяў неслі сапраўдную традыцыю, абраду і свой уласны светагляд. У якіх рэгіёнах і чаму менавіта там засталіся бортнікі старых традыцыяў? Галоўны рэгіён, у якім захоўваецца гэты скарб, гэта Палесе. Бо менавіта там людзі менш спазналі сучасны ўплыў цывілізацыі. Хаця, як паказваюць мае назіранні, бортная спадчына засталася ва ўсіх рэгіёнах. Пра гэта можна даведацца па знойдзеных калодах, фотаздымках, прыладах і звычайных успаінных простых людзей. А мо гэта не бортнікі, а ўсё ж пчаляры, і чым яны паміж сабою адрозніваюцца? Сёння, канешне, мала хто адразу адкажа на гэтае пытанне, ды і самі бортнікі сёння сябе так не называюць. Калі казаць проста, то гэта ўсё ж пчаляры. Калі казаць больш правільна, то гэта людзі, якія займаюцца доглядам і аховай дзікіх пчолаў у лесе, то бок займаюцца бортным промыслам. Калі казаць па-філасофску, то бортнікі – гэта адзіны з галоўных жыхароў традыцыйнага грамадства і лесу. А чаму існуе такое меркаванне, што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропі, дзе яшчэ ёсць бортнікі? І, дарэчы, хто так лічыць? Тут, хутчэй за ўсё, ёсць некалькі акалічнасцяў. І ўсе яны звязаны або з нашай роднай зямлёй, або з людзьмі, якія спрадвеку насялялі гэтыя землі. Калі разбірацца больш глыбока, то я вылучыў бы наступныя прычыны. Найперш, геаграфічныя ўмовы. Няхай мы сёння не маем выйсця да мора, але ў нас хапае сваіх акіянаў, балотаў і лясоў. Не паверыце, але наша месцазнаходжанне самае, што ні на ёсць, спрыяльне для лясных дзікіх пчолаў. Бо са старажытных часоў тэрыторыя краіны была пакрыта або лясамі, або балотамі, або рачнымі лугамі. Другое, гэта гісторыя са сваім залатым векам бортнага промыслу. Ужо ў 15-16 стагоддзях бортніцтва стала вылучацца як самастойная і ўстойлівая галіна эканомікі цэлай краіны, вялікага княства літоўскага, і прыносіла большай карысці, чым дрэвапрацоўчыя промыслы. Вось, да прыкладу, недавно я падлічыў, што 500 год таму з трох мытных камораў, гэта не ўсе мытныя каморы ВКЛ, штогод вывозілася каля 42 тысячаў тонн мёду ў сотах. А сёння гэта лічба амаль у 5 тысяч разоў меншая, усяго толькі 9 тонн. Калі пералічыць 500-гадовы экспарт паводле сённяшніх коштаў, то гэта амаль што 1 мільярд даляраў штогод. А калі браць старасвецкія кошты і каштоўнасць мёду і воску, то лічбы будуць яшчэ большыя і неверагодныя. Яшчэ адной прычынай сталі людзі, канешне, бортнікі, бо яны старанна прытрымліваліся тых традыцыяў, што, як кажуць, за дзядамі прадзедамі былі. Вось гэтая шалёнасць і прагнасць да пчолаў і лесу дазволіла захоўваць промысел аж да сённяшняга часу. І сапраўды толькі ў Беларусі засталіся бортнікі? Каб не пакрыўдзіць нікога, а сказаць чыстую праўду, то, канешне, спадчынныя бортнікі засталіся ва Ўкраіне, гэта Палесе ізноў жа, і самае цікавае ў Башкірі. Але тут трэба зразумець, што не толькі апошнія бортнікі, але і традыцыі і ўвесь бортны свет застаўся ў Беларусі. У Башкірі традыцыі ад нашых адрозніваюцца, няхай блізкія да нашых. І вось што парадаксальна, мы маем гэтую каштоўнасць на сваёй зямлі, а нам пра яе расказваюць замежныя госці. Зусім нядаўна адбылася фотавыстава польскага фатографа, якая так і называецца «Апошнія бортнікі Еўропы, з якімі я пазнаёміўся». І атрымалася, што матэрыял сабраны збольшага ў Беларусі, на памежжы з украінскім Палесем. А чаму зніклі бортнікі ў іншых краінах Еўропы? А гэта вельмі проста. Дзе няма лесу, там няма бортніцтва. І натуральна бортнікаў. З гістарычных крыніцаў вядома, што ў 15 стагоддзі ў Еўропе амаль не засталося старых пушчаў пракаветных лесоў. І з таго самага 15 стагоддзя ўся Еўропа завозіла лес з тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Калі лесоў не стала, то і промысел не маглі спадчынныя бортнікі перадаваць нашчадкам. Нашай краіне пашанцавала нашмат больш, бо захаваліся старыя лясы, насамрэч лясістыя тэрыторыі. А ў мінулым гэты промысел уласцівым быў для ўсёй Еўропы ці толькі пэўнай яе часткі? Канешне, вядомыя старажытнаеўрапейскія гравюры ды апісанні бортніцтва па ўсёй Еўропе. Нават больш, гэты промысел быў знаны ад самага міжземнага мора да Белага мора, Варазскага мора. Там жа, дзе не было лясоў, пчолы сяліліся ў скалах, у пячорах. Таму іх можна было сустрэць у Грэцыі, Італіі, Турэччыні і іншых краінах. І там сёння пчолаў можна сустрэць, аднак без бортнікаў. А колькі вас бортнікаў сёння засталося? Ці можна палічыць? Пералічыць іх цяжка, але паводле маіх сведчанняў не больш за 200 спадчынных бортнікаў. І з кожным годам іх больш не стае, толькі меней. Адно толькі радуе, што сярод спадчынных бортнікаў сустракаюцца як дзеды бортнікі, гэтак і дзядзькі бортнікі. А хто яны, гэтыя людзі бортнікі сёння? Самае цікавае, што і сёння, і 100, і нават больш за 100 гадоў бортнікі не мяняюцца. Паглядзіш на маладога ці старога, а яны аднолькавыя. Вось які прыклад прыведу. 500 гадоў таму бортнікаў абіралі асочнікамі ў пушчы, бо лічылася, што бортнік больш за ўсіх ведае лес і дзікіх жывёлаў. А сёння амаль кожны бортнік добры паляўнічы. Пра некаторых чуткі ходзяць, што можа любога звера высачыць і ўпаляваць, няхай то куніцу або самога мядзведзя. Сёння і раней бортнікі гэта хворыя. Як казаў ужо ў вашых перадачах Уладзімір Лобач пра лясную хваробу. Хворыя людзі, толькі хварэюць больш цяжка на бортную хваробу. Зараз я вам сімптомы абазначу, а вы самі паглядзіце. Калі вы пачалі найперш лазіць, а потым хадзіць, гэта першы сімптом. Калі не можаце без лесу жыць, усё цягне вас у лес. Ды не па грыбы і ягады, а так, проста. Калі заўсёды назіраеце наўкол сябе, прыслухоўвайцеся да гукаў, прыглядайцеся да птушак, звяроў, інсектаў і іншых. Калі вы гаварыце з кожным сустрэтым дрэвам і птушкай, калі хочацца злавіць лася або куніцу. Гэта, канешне, можа смешна падацца, але калі з бортнікамі пачынаеш размаўляць, дык адчуваеш, што хворыя яны на бортную хваробу. І вы таксама хворы на гэтую хваробу. Чаму? Навошта вам займацца бортніцтвам? І другое, вы называеце сябе сучасным бортнікам старых традыцыяў. Як гэта зразумець? Я прытрымліваюся традыцыяў, якія цалкам натуральныя для бортніцтва старажытнасці і якія па сутнасці дапаўняюць мой уласны светагляд. Вырас я ў вясковым асяроддзі са сваімі няпісанымі законамі і ўспрыманнем свету. І калі пачынаў знаёміцца з бортніцтвам, то адчу, што гэта маё вельмі блізкае мне. Чым больш паглыбляўся, тым больш пачаў разумець простыя рэчы. Чалавек павінен выбудоўваць сябе сам такім чынам, каб не нашкодзіць самому сябе і несці сцяг сваіх продкаў, быць прыкладам сваім нашчадкам. У бортніцтве я прытрымліваюся традыцыяў, перасэнсоўваю іх і пераношу ў сучаснасць. Што гэта азначае? Карыстанне старымі тэхнікамі і спосабамі, прыладамі, а таксама нормамі і паводзінамі. І правіламі догляду і ўтрымання пчол. Можна ж карыстацца сучаснымі тэхналогіямі. Чаму вы не карыстаецеся імі? Магчыма, таму, што сучасныя тэхналогіі не дазваляюць зразумець каштоўнасць. Ось паглядзіце. Можна зрабіць калоду сучаснымі інструментамі, а можна ўласнымі рукамі і пешнёй. І ведаеце, выглядаць яны будуць аднолькава, але сваімі рукамі зробленая, яна калода та нібыта цяплейшая ды мілейшая будзе. Можна ўзяць спецвопратку і альпінісцкае абсталяванне і не лазіць на дрэва з дапамогай лязева, таксама спецыяльна прылада. Але калі лязева выкарыстоўваеш, то і думаеш па-іншаму і адчуваеш іншае. Такое ўражанне, што чуеш, як дыхае дрэва. А да таго ж, калі займаешся бортніцтвам, то адчуваеш неверагоднае. Тэхналогіі тысячагадовай даўніны працуюць і сёння. Старыя тэхнікі і старыя традыцыі нібыта яднаюць разам увесь свет, чалавека і прыроду. Я ніколі не каштаваў мёду дзікіх пчолаў. Існуе розніца ў смаку мёда, здабыта абортнікамі, і мёду, так бы мовіць, здабыта культурнымі пчалярамі? Канешне, розніца ёсць. Першае, яго мала, ад таго ён каштоўны. Па-другое, ты ясі тое ж самае, што і пчала можа есці. Трэцяе, ніколі не вядома, з чаго мёд сабраны. А самае цікавае, толькі сёння можна даведацца пра гэта. Бортны мёд не акіслены кіслародам, бо запячатаны воскам і не праходзіць праз медагонку. І можна сказаць апошняе, вялікая розніца паміж мёдам пасля доўгай працы і часу чакання, калі пчала села ў калоды, насіла столькі мёду, што хопіць ёй і чалавекам. Сучасныя бортнікі, улучшана з вамі, займаюцца бортніцтвам прафесійна, жывуць са здабыта мёду ці на ўзроўні ўсё ж хобі? Тут вельмі важна зразумець, што бортнік не здабывае мёду ўвогуле. Яго здабывае пчала, а бортнік як служка. Калі пчала дазволіць узяць мёду, то бярэ сябе трохі. Аднойчы мы так з бортнікам палезлі да адной калоды, дык пчолы так моцна джалілі, што прыйшлося развярнуцца ды ісці ў іншае месца. І гэта цалкам натуральна, як кажуць на палесі. Каб меду есці, трэ калод 200 не ў адным месцы. Да таго ж, не кожны год нават бортнік з мёдам. Сёлета мёду бортнікам не хапіла. Усё было пакінута для пчол. Калісьці спытаў старога пчаляра, у якога дзед быў бортнікам, пра калоды і вуллі рамовыя. Дык ён адказаў так: «Калоды гэтыя для пчол, а вуллі ўжо для людзей». Для сучасных спадчынных бортнікаў промысел гэта звычай, гэта традыцыя сям'і і нават больш, традыцыя грамады. Гэта частка іх штодзённага жыцця. Гэта спадчына, якую яны атрымліваюць сваіх бацькоў. Што тычыцца мяне, дык я нарэшце вярнуў тое, што было за гадамі забыта, так бы мовіць, вярнуў тое, што ў крыві заўсёды жыло. І занятак гэты стаў своеасаблівым стылем жыцця, адмысловай школы выхавання сябе як асобы, як годнага нашчадка сваіх дзядоў і прыкладам сваім нашчадкам. А самае галоўнае, няхай з мёда не пражыць, але больш каштоўнае, гэта адчуваць сябе часткай жывога сусвета. І паступова пачынаеш успрымаць занятак як нешта большае, што ператвараецца ў традыцыю сям'і, ў традыцыю зямлі. Такім чынам, вы сцвярджаеце, што Беларусь – апошняя краіна, дзе яшчэ займаюцца бортніцтвам. Пра што гэта сведчыць? Пра тое, што беларусы – нацыя кансерватыўная? Што беларусы – традыцыяналісты? Гэта сведчыць у першую чаргу, што нашы сувязі з прыродай і лесам настолькі моцныя, што часам я думаю, а ці беларусы ад малпаў пайшлі, можа ўсё ж такі ад медведя? Самі паглядзіце, як зіма прыходзіць, пачынаем спаць хацець, як вясна прачынаемся, як пчалу пабачым, дык пачынаем махаць рукамі, як медведь лапамі, ды нос свой хаваць. Гэта мо і жарты, а мо і праўда. А беларусы сапраўды, як дубы, сядзяць і каранямі трымаюцца моцна сваіх традыцыяў, а больш нормаў і законаў няпісаных. Ад таго беларусы лічацца працавітымі, адказнымі і добрымі. А ці можна сцвярджаць, што бортніцтва – важны элемент культуры беларусаў? Я б нават больш сказаў. Гэта частка кожнага беларуса. Спытаеце, чаму? Дык усё вельмі проста. Бортніцтва мела такі вялікі ўплыў, што ім займаліся не толькі сяляне, вясковая грамада, але і гараджане. Глядзіце, яшчэ 150 год таму амаль 80% насельніцтва пражывала ў вёскі. Амаль у кожнай вёсцы былі свае бортнікі. Канешне, былі выключэнні, калі вёска знаходзілася ў месцы, дзе не было лесу за некалькі дзясяткаў кіламетраў. Калі паглядзець яшчэ глыбей, то ў сярэднявеччы гарады мелі свае бортныя цэхі, і местачкоўцы, можна сказаць, займаліся бортніцтвам. А калі ўлічыць, што бортніцтва было крыніцай атрымання воску, з якога выраблялі свечкі ў касцёлы, цэрквы, то амаль кожны чалавек дакранаўся да бортнага промыслу, адчуваў яго пах. Бортніцтва за сваю доўгую гісторыю стварыла своеасаблівую суполку людзей, нашчадкі якіх жывуць і сёння, толькі не ўсім пашчасціла пабачыць сваіх продкаў-бортнікаў. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. зараз перадача Залатога фонду «Радіо Свабода». У начной чытанцы свае вершы чытае паэт Мікола Кандра.